www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. دستور اور ضابطہ یہی ہے اور اللہ تعالی نے اس کو طے کر لیا ہے کہ بے شک کامیاب وہی شخص ہوا جس نے پاکی حاصل کی. بنیادی بات یہ کوئی کامیاب نہیں عالم میں, چاہے صدر ہو, وزیر ہو, یا کوئی بھی کچھ بھی. کامیابی اثر وہی ہے جسے نفس کا تزکیہ کیا کل لیا. سب جتنا کام ہو رہا ہے جو تزکیہ کے خلاف ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. وہ کام جسے تزکیہ میں مدد مل رہی ہے وہی کام کارآمد ہے, نافع ہے. اللہ ہم سب کو ایسے کام پر لگا دے. یہ جگہ ہے اسی لیے ہے. اللہ میرے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ اسی نیت سے بیان کروں, آنے والوں کے ذہن میں یہی بات ہو, اسی نیت سے آنا چاہیے. فرما دے بہت عمدہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ طے کر دیا گیا ہے, بے شک کامیاب وہی شخص ہوا جسے پاکی حاصل کی. افلاح من تزکا, فلاح کی تفسیر کافی ہو چکی ہے مقتضی تراغب سے, بہت مشہور کتاب ہے لغات القرآن, سب سے عمدہ کتاب یہی اللہ کے شکر. یہ کامیاب یہ طے کر دیا گیا ہے کہ بے شک کامیاب وہی شخص ہوا جنہیں حاصل پاکی حاصل کی. ہر قسم کی ظاہری, باطنی, حصی اور مانوی گندگی اور نجاستوں کو دور کر کے, یہ تزکیہ گنجام مدن پاکیہ میں ترجمہ کرتے ہیں. ایک صاحب نے آ کر کے یہاں بیان کیا تزکیہ پر, تو لوگ پوچھنے لگے تزکیہ کیا ہے. تزکیہ انہوں نے ایک بڑے آدمی سے پوچھا تزکیہ کیا ہے, مولانا بیان کر, وہ تو پروفیسر تھے, انہوں نے بیان کیا تھا, پروفیسر تھے, ہم لوگ سے بیان کیا تھا انہوں نے, امریکہ سے آئے تھے ہم لوگ, خواجہ صاحب کی شادی میں جا رہے تھے علی گڑھ, وہاں میرٹھ نازی علی خان نام سنا, وہ امریکہ سے آئے تھے جلد سے, انہوں نے تزکیہ مدری بیان کیا تھا. یہاں بھی آ کے بیان کیا انہوں نے, ہم یہاں نہیں تھے لیکن علی گڑھ میں تھا ہی, مجھے پوری تفریح یاد تھی. کہا تزکیہ بھی کوئی چیز ہے, اس بار کر بیان کیا. لوگوں نے کہا تزکیہ کیا چیز کہہ رہے ہیں بار بار تزکیہ. لوگوں نے کہا کہ ابھی تم کو یہ بھی نہیں معلوم, معلوم کیسے ہوگا مجھ سے, جب بیان کیا جائے گا تب تو معلوم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس تزکیہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے, سب کے لیے ہمارا نبی میں مکلف ہے. نبی بھی یہی کام کرتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تزکیہ نبی کا کام, تلاوت, اس کے بعد تزکیہ کا آیا پڑھنا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. كلهم گمراہی میں تھے. نبی نے کیا کیا گمراہی میں آ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کیا. داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے چلی آ کے بیٹھ جاتی ہے سننے کے لیے, حرکت میں آ جاتا تھا پورا. اب بتائیے جب داؤد علیہ السلام کی تلاوت سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے کیا حال ہوتا رہا ہوگا. اس میں بھی سردار تھے انہوں, یہ نعمت اونچے خوبہ ہم تنہاداری جو خوبیاں تمام انبیاء الگ الگ رکھتے تھے حضور کو جامعہ تھے. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له, ہے کہ نہیں, سنو اس کو, توڑ دو. بڑا اشکال ہوتا ہے یہ جو لڑکے بعد بہت سے پڑھتے ہیں تو جب پڑھا جائے تو سنو, بس ضرورت کی بنا پر ہے, ورنہ ایک لڑکا پڑھ سب کو سننا چاہیے, پھر پڑھنا نہیں چاہیے اس کو. یہ خلاف قیاس ہے یہ کہ سب کو اجازت ہوتی ہے. اشکال ہے جسے پہلے لڑکے نے سن لیا تب حکم کیا ہے, سنو اس کو, لیکن چونکہ ضرورت ہے اس بنا پر اس کی اجازت. پیدا کرے قرآن فصل, یہ طے, یہ رابطہ, یہی رابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ کامیاب وہی شخص ہوا جسے پاکی حاصل کی. ہر کسی کون پاکی, کس سے پاکی, ہر کسی ظاہری باطنی حصی اور معنوی گندگی اور نجاستوں کو دور کر کے, اس طرح کہ نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی اور برائی باقی رہی, نہ اخلاق میں, نہ ظاہر میں, نہ باطن میں, نہ قلب میں, نہ اعتقاد میں, بس عمل کی طہارت ہی فوج کامرانی کا ذریعہ ہے. پورا واضح توریت میں لکھ دیا, پورا لکھ دیا. بہاتے تھے نا الفاظ بھی بالکل جیسے تلے, مفسر تھے, استاد تھے, تفسیر کی بتا دیں گے انہوں نے, بہت بڑے آدمی تھے, تھانوی میں جائے صحبت بھی تھے. نہ ظاہر میں کہتے ہیں کوئی گندگی, نہ اس کے عمل میں, اس طرح کہ نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی اور برائی باقی رہی, نہ اخلاق میں, نہ ظاہر میں اور نہ باطن میں, قلب و اعتقاد و عمل کی طہارت فوج و فلا کی کا ذریعہ. کیسے کیسے ہوگا, لے رہے اس طرح ہوگا, آگے آ رہا ہے. لیا اس نے اپنے رب کا نام ذکر اللہ, تزکیہ نفس کے لیے ذکر اللہ بہت ہی ممکن. جامع علی صاحب نے لکھا ہے یہ تو سبھی کا خاصہ ہے اعمال کا, لیکن ذکر اللہ کا خاصہ یہ ہے کہ اسے تزکیہ ہوتا ہے. تزکیہ علی میں ہے, دیکھ لینا, لکھ لینا اسی جب لکھ لینا ذکر اللہ مذکر رسم, اور اسے اپنے رب کا نام لیا, معلوم ہے کہ ذکر اللہ کی ضرورت ہے, ذکر اللہ کا ذکر, تھوڑے ہی صحیح لیکن اللہ کا ذکر, کلمہ طیبہ کا ذکر, توبہ کا, اس رات یہ دونوں ہیں. کلمہ طیبہ پاکی پیدا کرتا ہے, مجلہ کر دیا تب اللہ کے نام کے لائق ہوتا ہے, آگے بڑھے گا اللہ کے لیے. اس میں رات پہلے کلمہ طیبہ ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ جو پاکی حاصل ہو گئی تب اب اڑے گا آگے, اب اللہ کا ذکر. اس کے بعد ہے تین سبتوں کلمہ طیبہ, دو سبتوں اس کے بعد الا اللہ ہے, تو ہے وہی پاکی. پھر بات ہے میں اللہ اللہ چھ سمرتوا اللہ, اور لیا اس نے اپنے رب کا نام, پھر اسے نماز پڑھی. جی اب ذکر کا اعلیٰ درجہ کون ہے, نماز, وہ اللہ کا ذکر پورے اقم الصلاۃ لذکری, ہے کہ نہیں, اقم الصلاۃ لذکری. اب میں نماز کو کام کرو میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. حضور کی طبیعت جب گھبراتی تھی हजरत बिलाल को बुलाते थे, अरे हना या बिलाल, ए बिलाल हमको राहत पहुंचाओ, अजान दो है नमाज पढ़े, कल हमारा बेताब है, गैरुल्लाह मिलाते रहते फौरन नमाज दे दी। ये भी इबादत है, लेकिन मुस्तकिल अल्लाह का जिक्र इसकी कैफियत ही कुछ और है। मदद जिक्र अरे हना या बिलाल आता है रवायत में, अभी रवायत के बारे में है, अल्लाह ताला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे सुबह को, हजरत हमारे से फरमाते थे हजरत आयशा से, ए आयशा हमसे कलाम करो, तकल्लमनी हमसे कुछ बात करो, ताकि हमारा दिल यहां लगे कुछ, इधर उधर की बात तो कुछ करो, हम तो आज से आ रहे हैं, क्या कर दे आ रहे हैं कुछ बात, तकल्लमनी या हुमैरा, हुमैरा दुलार प्यार का लफ्ज है, आयशा नहीं कहते हुमैरा। अब रवायत है मुझे कभी देख लीजिएगा एक आदमी का, ये कहां से बयान करते हैं, 20 साल पहले किसी ने कहा तकल्लमी, मुझसे सलाम कर रहा हूं मेरा, ताकि मेरा दिल यहां लगे, ताकि तुम लोगों से कलाम हम कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे कलाम करके, तो किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी, सुनते ही नहीं थे, क्या बात है, खुदा से जो कलाम करके आया वो ये मखलूक के कलाम में क्या उसको लज्जत मिलेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही करके तकल्लमी नहीं या हुमैरा, अरे हुमैरा बात करो, इधर उधर की बात दुनियावी करो, ताकि उधर से आया हूं इधर से कुछ रब्त पैदा करने के लिए, वह ऐसा से कहते थे कुछ बातचीत करो, जब इधर से घबराए तो बिलाल को बुलाते थे, उधर से रब्त के लिए हुमैरा थे, उधर से उधर लाने के लिए बिलाल थे, अरे नहीं है बिलाल ला दो, मेरे दिल को तसल्ली हो अल्लाह को याद करके, वैदा फर्क तो फरसब वैदा रब का फर्क हो, जब आप फारिग हो तबलीग दावत के काम से तालीम तरबियत से, तो हमारी तरफ बड़ा तवज्जो कीजिए, बाद ऐसे जाहिर है जो जिक्र की अहमियत जानते नहीं बल्कि इनकार करते हैं जिक्र की अहमियत, क्या ईमान रहेगा एकदम, बहुत से ऐसे नाते हैं जिक्र की मुखालफत, तमाम प्राण भरा पड़ा हुआ है जिक्र से, ताज्जुब होता है मुझे गुमराही की कोई पर्व नहीं होती, जिधर ले जाए शैतान जो जहन में डाल दे वही कुरान है वही हदीस है, वो नहीं कुछ नहीं, नबी भी डरता है बोलते हुए, हजरत हूं अबू हुरैरा कहा नबी कहते हुए लड़ते लड़ते रोने लगते थे, याद ना मैं कह रहा हूं कि नबी ने कहा हमारे भी इस तरह कहा कि उस तरह कहा, क्या कहा है कि नहीं रवात है नहीं, यहां ये हमारे हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब आदमी रहमतुल्लाह इस्लाम और मुस्लिम के जलसे में गए, 3 मिनट तकरीर किया शायद है 3 मिनट है, याद किया कि जो हदीस बयान कर रहा रावी का नाम दो, ताकि उसकी अहमियत हो, किसने बयान किया ये, अब इसमें बहुत बड़ी बिदात है मजहब हदीसों को तोड़ मरो के बयान करना, बहुत बड़ी गलती की बात है, वहां जरूर पता चल जाएगा, ये पढ़ते हुए भी डर लगता है मुझे कि सही हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जिक्र की जरूरत उसके सबसे बड़ा आला मकाम क्या है, नमाज है, अकीम सलात अल जिक्र, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, ये और लिया उसने अपने रब का नाम, फिर उसे नमाज पढ़ी रब और अपने रब की बंदगी का हक अदा किया, इससे हक अदा होगा, है नमाज पढ़ी और अपने रब के बंदगी का हक अदा किया, किससे जिक्र उल्ला अल्लाह को याद करना। एक साहब सामने हमारी वालदा मुंशी थी, उन्होंने अपनी जबान में कहा दो तक लिख के बाबू कहा सब बात न करो, दो तक कहा नहीं किया, अपनी जबान में कहा कि हम तो समझे मोदी जो खाली जन्नत दो जगह जिक्र करते हैं तुम मना करते हो, उसे कर दिया ောရတေကနေဝနဲ့ဒီလိုဟာအပြည့်ရပ်ကိဘန္ဒဂီကဟက်နာကီယတကွာဝတဟာရတ်ကေမုကာဘလေဒါကန်ကျွေးဘတ်ဝဇာရီအမားလောအခလာကီအဒမတ်တို့ကိုသူနဲ့အပ်နကိုပါစားအပနဲ့အပ်ကိုပါစားလီယပေါင်းစားဒီယယေတဇီကရူလာနမပရီအပနဲ့ရပ်ကေအတကွာဝတဟာရတ်ကမကမ်ကာကုချုပနေကေဘတ်فضائل اعمال اور اخلاق کی عظمتوں تک اس نے اپنے کو پہنچا لیا یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رب کا نام لے لیا کہتے اللہ اکبر اللہ ہی بڑا ہم کچھ نہیں اپنے کو نیست کرتے ہوئے اپنے کو فرا کرتے ہوئے رب کا نام اور اس کے بعد ارکان صلات ادا کر کے عبودیت تو بندگی کی منزل عالی تک رسائی حاصل کر لی قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى كم ذكر ذكر اللہ کا نام لیا اور سب سے اعلی مقام جو ذکر کا ہے وہ نماز ہے نماز جامع ہے تمام اذکار کی ان میں تسبیح بھی ہے ان میں تنزیہ بھی ہے ان میں تکبیر بھی ہے ان میں قعود بھی ہے ان میں سجود بھی ہے ان میں رکوع بھی ہے سب کچھ پوری جامع نماز ذکر پورا اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم نماز جامع العبادات ہے اللہ ہم سب کو ایسی توفیق دے اسی کی درستی کے لیے مشائخ کے پاس جائیں نماز کو درست کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ فلاں صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں وہ اشبہ لصلاۃ النبی پڑھا کرتے تھے جو حضور کی نماز ہے اس کے مشابہ نماز پڑھتے تھے اشبہ اسے نماز پڑھی اور اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کیا نماز پڑھ کر کے اللہ اسی ذوق و شوق سے ہم لوگ نماز پڑھنے کی توفیق دے ذوق و شوق تقوی و طہارت کے مقام طے کرنے کے بعد فضائل اعمال اور اخلاق کی عظمتوں تک اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا یہی تکبیر طے کہتے ہوئے رب کا نام لیا فضائل اعمال اور اخلاق کی عظمتوں تک اس نے اپنے آپ کو پہنچا لیا یہی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے رب کا نام لیا اور اس کے بعد ارکان صلات ادا کر کے عبودیت اور بندگی کے منزل عالی تک رسائی حاصل کر لی ترتیب کرنا ہوا ہے حاصل کر لی فلاح و سعادت کے منزل انابت اللہ اور خشیت خداوندی پر فلاح و سعادت یہ ہے فلاح و سعادت کی منزل انابت اللہ و خشیت خدا تک پہنچا دیا فلاح اور خشیت کہتے فلاح سعادت کی منزل اب دیکھ فلاح سعادت کی منزل انعامت اللہ اور خشیت خداوندی پر موقوف ہے چار پانچ سو بالی کا بڑے بڑا یہ حل نہیں کر سکتا تھا موقوف ہے کر دیا تو موقوف کر دیتا میں لیکن موقوف کرنے بہت بات ہے اب میں نے موقوف کر دیا تھا نا دیہا موقوف یہاں ہے یہ سب چھوڑ دیا ہے ہمارے کسی لکھ دیا ہے کہ کاتی بھی نہیں کب ایسے ہوتا یہاں سے کاتی خشیت خداوندی پر موقوف ہے اور اسی پر مبنی ہے یہ دیکھیں کہ انسان فکر آخرت تک میں لگ جائے یہ عمدہ بات ہے کہتے ہیں فلاح صلاح و سعادت کی منزل انعامت اللہ اور خشیت خداوندی پر موقوف ہے اور اسی پر مبنی ہے یہ انسان فکر آخرت میں لگ جائے اور اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ حب الدنيا على نفس الخواهشات هذه بده مرتب سلوك مرتب كيا اس میں لکھا بھی کہیں کسی نے لکھا بھی آگے آگے شاید آئے یہ سلوک جو خدا کا ہے کیا کیا کرنا ہے اللہ کا نام لینا ہے ابھی تربیت کرنا ہے اور سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنے ہیں بالکل مرتب ہے دیکھیے اور اس پر مبنی ہے کہ انسان فکر آخرت میں لگ جائے اور اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ حب دنیا اور نفس کی خواہشات ہیں تو ضرورت ہے کہ اس سے اجتناب اختیار کیا جائے صلی اللہ بل افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلا بل تو سے رونا ہے آگے نہیں اب اس کو لکھ رہے ہیں کہ یہ ہے لیکن دیکھ لو حب دنیا میں نہ پڑھنا نماز پڑھنا ذکر کرنا یہ ہے لیکن دنیا کو ترجیح نہ دینا آخرت پر گر جاؤ گے وہیں سے پورا مرتب ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی سب کچھ بیان کر دیا ہزاروں کتب خانے کے برابر یہ ہے بل تو ضرور لیکن تمہارا حال کیا ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں ذکر کرو تو ہم تک پہنچو گے اور تمہارا حال کیا ہے تم تو حیات دنیا کو ترجیح دے رہے ہو بل حالانکہ آخر خیر ہو اب کا فرمانا دلائل کے ساتھ بالکل دونوں جوڑ ہیں دئی نفس بتال اس نے کہا اللہ ہم کیسے آپ تک پہنچے دئی نفس کو چھوڑو دنیا کو چھوڑو آخر میں آ جاؤ کون چھوڑتے ہی پہنچو گے وہاں عام طور سے علماء کہتے ہیں صوفیہ کہ اللہ تک پہنچنے کا کیا ہے دو قدم ہے یہ بہت مشہور ہے دو قدم خدا تک پہنچنے کا تو کیا دو قدم ہے حضرت فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ایک قدم ہے نفس پر رکھو دوسرا قدم تو پہنچے گا اسے نفس پر رکھتے ہی تو آخر میں پہنچے گا میں کہتا ہوں ایک قدم کہ نفس پر رکھو خدا تک پہنچو یہ حضرت کی بات ہے کسی نے نہیں کہا وہ بل تو سرور حیات دنیا بل آخرت اور اس پر مبنی ہے کہ انسان فکر آخرت میں لگ جائے اور اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ حب دنیا اور نفس کی خواہشات ہیں تو ضرورت ہے کہ اسے اجتناب اختیار کیا جائے بل تو سے لیکن تمہارا کیا حال ہے لیکن اے انسانوں تم اپنی غفلت اور لاپرواہی کے باعث اس حقیقت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تفصیل آئی نہیں بالکل مضبوط لیکن اے انسانوں اللہ فرما رہا ہے بل تو یہ اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں بل تو اے انسانوں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بلکہ تم کیا کہہ رہے ہو بل تو سرور حیات دنیا آخر تو خیر ہوا اب کا لیکن اے انسانوں تم اپنی غفلت اللہ پرواہی کے باعث اس حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ تم تو ترجیح اور فوقیت دینے لگتے ہو دنیا کی زندگی کو تمہارا یہ حال ہے ہم کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑو اور تم کہتے نہیں ہم کو تو یہی اختیار کریں گے ہم کو یہی پسند بل تو شروع نہ ہے اور اسی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرنے لگے تھے ہوں حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے پھر اللہ فرما رہا ہے تمہارا یہ خیال ہے کہ دنیا بہتر ہے حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی دنیا تم کو مل بھی جائے فانی ہے آج ہے کل نہیں دیکھ لیجیے آج کیا حال ہو رہا ہے کیسے کسی بلڈنگ والے کیسے لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے روانہ چھوڑ چھاڑ کے کوئی پوچھنے والا نہیں اس بلڈنگ سے نکالنے کے لیے آدمی آتے ہیں نکالو اس کو ابھی بلڈنگ میں رہنے لائق نہیں ہے یہی ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ بکل امرئ منہم شان یغنی قیامت نہیں قیامت خوشخبری تو یہی ہے بھائی باپ کو نہیں پوچھتا بیٹے کو نہیں پوچھتا کندھا تو نہیں دیتا چھوتا تک نہیں یہ معمولی عبرت کی بات ہے وہ وہاں کے لیے اللہ فرما رہا ہے بس تو کہہ رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ بکل امرئ منہم اس میں بھی ترتیب ہے بھائی سے بھاگتا ہے وہ امی ہو ابھی ماں سے بھاگتا ہے پھر وہ باپ سے بھاگتا ہے ابھی وہ non mi affermo mi affinivo o mi affinivo sai ma ti ho stato ti fonda questo ti guarda apri l'arco di barca sappi a chi l'arco di barca ti intai la prima nei sotti gli lì nei sotti ma ti fatto la piaggio uè è spiegine ma ti intai la prima ma bani con gli lì nei sotti hai hai hai Aqui, Ummi, Wabi, Wasai, but your body, the Kulimirum in Chani, the Yun, Yoma, the Muslim, it's the Arabic jacket. Like an Ainsaru, like an Ainsaru, two of you of Hatta La Parvahiki Bash, it's Haki Gutter to a Johnny Gate. Bagatun to Taji or forget the Lakteho, Duniak is in the Giku, or Usiku Akhati Mokawi, Pasan can elect you. Hagi, Kataba, Elijah is me. अब ना सुने तब क्या करें ये अस्पताल में तो नहीं मिलेगा ये तो मतलब नबी तिब्बत नबी रखी है मतलब नबी नूर का मतलब वहाँ से ये इलाज है वहाँ से इस इलाज है कि अगर फरार चाहते हो तो ये क्या करो हालांकि आखिरत ही बेहतर है और जाके اور زیادہ باقی رہنے والی ہے کہ وہاں کے نعمتوں کو دوام و خلود ہے وہاں کے نعمتوں کو دوام و خلود ہے اور وہاں کے ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے نہ کبھی دیکھی نہ اس کے کان نے کبھی سنا نہ اس کے دل میں اس کا تصور گزرا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا کہ آخرت کو ہم پسند کر رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہیے تھا کہ آخرت ایسی چیز ہے تم شوق سے ادھر آتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں ان کے اعمال کو اختیار کرتے ہیں شوق لیکن تمہارا تعجیب حال ہے زیادہ لیکن انسان نے بہتر کہ وہاں کی نعمتوں کو دوام و خلود ہے اور وہاں کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے نہ کبھی دیکھی نہ اس کے کان نے کبھی سنا نہ اس کے دل میں اس کا تصور گزرا تو چاہیے تو یہ تھا یہ اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا کہ آخرت کو پسند کیا جا رہا ہے میں نے لکھا اس لکھ دیا سبحان اللہ کیسی نصیحت ہے اللہ عمل کی توفیق یہ فاضل لوگ یہ بلند پائے نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں آ چکا ابھی کہ اللہ استدلال پر استدلال ترغیب دینے کے لیے کہ میں یہ اس وقت نبی نہیں کہہ رہا ہے مگر اس سے پہلے جو قرآن صحیح پہ آئے ہیں کتاب اس میں بھی یہی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے ہم کو امت کو سمجھانے کے لیے نبی کو بھی پڑھیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے ذاتی یعنی مطلب خصوصی چیز نہیں ہے یہ صرف قرآن کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے زبور میں بھی ہے تمام صحائف میں یہی ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے چاہے اور آخرت باقی ہے اور بہتر ہے بل آخرت و خیر ہوں آپ کا حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے کہ وہاں کی نعمتوں کو دوام و خلود ہے اور وہاں کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے نہ کبھی دیکھی نہ اس کے کان نے کبھی سنا نہ اس کے دل میں اس کا تصور گزرا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا کہ آخرت کو پسند کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بلند پائے نصیحت میں سمجھتا ہوں بہت عمدہ طریقے سے لکھا ہے نصیحت لیکن بلند پائے نصیحت یہ بلند پائے نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے خالی قرآن میں نہیں ہے تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ہے تو جو نصیحت پہلی کتابوں اور صحیفوں میں ایسے جلیل قدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے اس کی عظمت اور برتری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر ہے ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ یہ نصیحت صرف قرآن کی نہیں ہے یا محمد کی نہیں ہے یہ موسیٰ ابراہیم کی بھی یہی نصیحت ہے خیر کرام یہ بلند پایا نصیحت ہم نے جو ہم نے چھوئے سے مدرس ہے نا یہ انداز زیادہ یہ بلند نصیحت پائے نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے सुबह से हमारी तफसील में ये रंग रहना चाहिए मौलाना, हमको ढंग नहीं है कुछ, लेकिन गौप यही है। सुबह से हम लोगों ने कुछ मुआवजा किया, मुआवजे कुरान एक तो है ही है, कहीं देखा भी शायदा हो है, देख लीजिएगा निकालिएगा, अभी देखवा देंगे मुआवजे कुरान, और वैसे दो अभी करानी है, इसी अंदाज पर लिखना है। अल्लाह ताला उसको भी इन लोगों को भी तौफीक दे के इस अंदाज पर तफसील लिखे, बहुत उमदा है ये इल्मी अंदाज है इसका। ये बुलंद पाया नसीहत, देखिए लफ्ज देखिए, ये नसीहत खाली नहीं कहा, ये बुलंद पाया नसीहत और फराह और सावर का राग है, बेशक वो है जो पिछले सहीफों में है और इब्राहिम मूसा के सहीफों में। इब्राहिम मूसा मानते हो ना, कुरैश को कहा जाता है, इब्राहिम को मानते हो, उनके सहीफों में भी यही है जो मोहम्मद कह रहा है। तो जो नसीहत पहली किताबों और सहीफों में ऐसे जलील कद्र अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम पर नाज़िल हुई है, उसकी आज़मत और बरतरी में क्या शुबा हो सकता है, जिसकी आज़मत को पहली नस्लें और शरीयतें तस्लीम कर चुकी हैं। मैं भी नहीं पढ़ रहा हूं, जिसकी आज़मत की पहली नस्लें और शरीयतें तस्लीम कर चुकी हैं, कोई नई बात नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत थी, मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत थी, जिसकी आजमत को पहली नस्लें और शरीयतें तस्लीम कर चुकी हैं और दुनिया ने उनकी अफादियत को देख लिया है। लिहाजा ऐ इंसानों, तुमको चाहिए कि इंसान की फितरी और तबई कमजोरियों से बचो। मतलब बहुत मैंने आप लोगों को बरकत से मत पढ़ा, मेरा फायदा है मजीद से अमर मुझे को फायदा होता है। लिहाजा ए इंसानों, इतना खताब है कि नहीं, पूरे आलम को इस वजह भी खताब कर रहा हूं। लिहाजा ए इंसानों, तुमको चाहिए कि इंसान की फितरी और तबी कमजोरियों से बचो, हयात दुनिया को पसंद करने के बजाय फिक्र आखरत तो हुसूल सआदत तरह रुख करो, तब कामयाबी होगी। कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुसने कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी, है कि जो जिक्र लग लिया गया है। अव्वल चीज जिक्रुल्लाह, सबसे आला फल जिक्रुल्लाह का नमाज है। और दुनिया ने उसकी हिफाजत को देख लिया है, लिहाजा ए इंसानों, तुमको चाहिए कि इंसान की फितरी और तबीयी कमजोरियों से बचो, हयात दुनिया को पसंद करने के बाद फिक्र आखिरत हुसूल सआदत तरह रुख कर लो। बहुत उम्मीद अल्लाह ताला हम सबको इन नसीहतों पर अमल की तौफीक दे। ये नसाए खुदाबंदी है, हमारे बुजुर्गों ने किस अंदाज से, किस दिल से लिखा है, मेरा ख्याल दिल से लिखा, बिल्कुल जैसा हकीकत सामने है। जिसकी आजमत को समझाने के लिए, भाई पी लो दवाई बहुत मुफीद है, फला फला देखो ये दवा पिया अच्छे हो गए, यही हो ना, पी लो कड़ी मारी थी पी लो बेटा, कहते ही नहीं दवा। इसी तरह का अंदाज अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है हम लोगों को समझाने का, इन आदम ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह यहां भी या आमनु कुछ वाले श्याम श्याम है ना, पहले भी हम रोजा फर्ज कर चुके हैं, नया नया नहीं है, उन्होंने इसको किया, अमल किया, उनको बहुत कुछ मिला। तुम भी ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम पर कोई नई चीज नहीं है डालना है, पहली उम्मतों को भी रोजा फर्ज किया गया था, उन्होंने कबूल किया, जब उन्होंने कबूल किया तो तुमको भी कबूल करना चाहिए। या आम कुछ वाले को श्याम कमा कुछ वाले ने भी लाल लगू तब तक हो, ये सब आए थे इस्तेज़ाल के तौर पर अल्लाह पेश कर रहा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन नसाहे कुरानिया हदीसिया पर अमल की तौफीक बख्शे। कुरानी नसीहतें हैं, नबी की नसीहतें हैं, बिलतफा कोई इसके अंदर शुबा नहीं, ला रैब फीह इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लाल किताब ला रही बफी है, इसमें हर आय ला रही बफी है, हरा सुरा ला रहे बफी है, कोई शक नहीं है। अलिफ लाम मीम भी ला रहे बफी है, उसका जो मकसद है, जो अलिफ लाम मीम खुदा का कलाम है, उसको ऐसे ही पढ़ना होगा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। अल्लाह ताला नसाए पर अमल करने की तौफीक रहमत फरमा। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारे नफूस का तज़किया फरमा और फलाह दारे से हम सबको मुशर्रफ फरमा। या अल्लाह इस मजलिस के अंदर दवाम अता फरमा और हमको भी इखलास से बयान करने की तौफीक रहमत फरमा। हमको, हमारे तमाम नस्लों को अल्लाह ताला इसको कबूल करने की तौफीक रहमत फरमाए और इस पर अमल करके फलाह दारैन हासिल करने की सही करें। और जरूर जो सही करेगा अल्लाह उसके सही को जरूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह किसी की तलब को रायगा नहीं करता, तारीफ कभी महरूम नहीं होता। अल्लाह हमारे अंदर ये तलब पैदा फरमा ले और इस तलब के जरिए से जो नेमतें हो सकती हैं उनसे हम सब लोगों को मुशर्रफ फरमाइए, मेहरबान फरमाइए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।